الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ويستحب تعزية المصاب بالميت. نسنة كمبا بولي يولي من يكبات مصيبة وكفليوة. التعزية هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. تعزية نيلي كهيميزا كسبيري كوكواهدي أو كوكواهدي وثواب نكموبيا دوا يولي ميتي نيولي من يكبات مصيبه. وهي مشروعة لثلاثة أمور: تعزية نكتوى بولي kunatakiwa kwa sababu ya mambo matatu. Kwanza, adduau lilmayit, kumuombea yule maiti. Lihajatihi ila dhalik, kwa haja yake ya dua. Maiti anahitaji zaidi dua. Pili, tasliyatu ahli lmayit watakhfifu anhum, kuwaliwaza wale jamaa wa maiti na kuwakhafifishia ule msiba. Unapowapa pole wale waliofiliwa ni kwamba ni kuwahafifishia msiba wao. Tatu, al-i'tibaru bil maut wal isti'dadu lahu, kuzingatia ile maut na kujiandaa kwa ajili ya maut. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: man 'azza akhahu al-mu'mina fi musibatihi kasahu Allahu hullatan khadra'a yuhabbaru biha yawm al-qiyamah. Mwenye kumpa pole ndugu yake Muislamu katika msiba wake aliyopata, Allah subhanahu wa ta'ala humvalisha nguo ya kijani. Yuhabbaru biha yawma al-qiyama, yani anaonewa wivu kwa nguo hiyo siku ya kiyama. Qila ya Rasulullah, ma yuhabbaru? Qala yughbatu, ni ile kuonewa wivu kwa nguo ile aliyovalishwa. Wa min alfadhi ta'ziya, katika matamshi ya ta'ziya yaliyokuja katika sunna: inna lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Alhadith muttafaqun alayhi. Hii ndiyo ta'ziya iliyokuja katika sunna: inna lillahi ma akhadh, Allah ana alichokichukua. Wa lillahi ma a'ta, na ni cha Allah alichokitoa. Wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, na kila kitu kwake ni mpaka muda maalumu. Faltasbir, subiri. Waltahtasib, na taraji thawabu. Hii ndiyo ta'ziya ya kumpa pole yule aliyefiliwa. Wa minha: Allahumma ighfir li hadha almayyit warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi. Dua nyingine iliyokuja ya kumpa pole mwenye kufiliwa: Allahumma ighfir li hadha almayit, e Mola wangu msamehe maiti huyu. Warfa darajatahu fil mahdiyin, na inua daraja yake katika wale wenye kuongozwa. Wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin, na mpe badali kwa hao watoto wake aliowacha. Fil ghabirin, pamoja na wenye kuachwa, wenye kuacha. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, tusamehe sisi na yeye, ewe Mola wa viumbe vyake. Wafsah lahu fi qabri, mkunjulie katika kabri yake. Wanawir lahu fi, na mtilie nuru katika kabri yake. Hizi ndio dua zilizokuja katika kumpa pole yule aliyefiliwa. Faida: la yajuzu lishtimau lilaza, haifai kukusanyika kwa ajili ya kutoa pole. Lianna hadha min albidai lhaditha almakruha, hii ni katika uzushi wenye kuzushwa na ambao unachukia. Watu wamekusanyika, genge la watu wanakwenda kumpa pole yule aliyefiliwa, au kwa mfano pale maziarani watu wanapanga foleni wanakwenda kumpa pole yule aliyefiliwa. Hii la ya juzu. Kumpa pole ni mahali popote unayekutana naye aliyefiliwa, unampa pole: dukani, sokoni, barabarani. Si lazima watu wakakusanyike pale nyumbani kwao na kuanza tena kupeana pole na tende hapo zitolewe. قال الإمام ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. إلكواني كتك مونغوز ومتومي صلى الله عليه وسلم كوابا بولي ولجماع وميتي. ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. لكن هيكوا كتك مونغوز واكي watu kukusanyika kwa ajili ya kutoa pole, wa yakra lahu alquran, na kumsomea Quran, la inda qabrihi wala ghairihi, si pale mbele ya kabri yake wala si mahali pengine. Wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha, yote haya ni uzushi ambao ni makruha, unachukiwa. Wa taqulu al-lajna ad-da'ima fi al-fatwa raqm 4504: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز. كوكسانيكا kwa ajili ya maiti watu wa maiti, na kutengeneza chakula kwa watu wa maiti baada ya kuzikwa maiti, la yajuz, ili jambo halifai. والأصل في ذلك ما رواه أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة أو وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. تلقوا تكيسابوا إلى كسانيكا كواجليا واتوا ميتي نكتغنزا شكولا بعد يكمزيكا ميتي هي نكتك نياحة نكتك كومبوليزا نجامبو لنياحة لمكتازوا تبني مامبو يكجاهلية. ويحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود ويأخذون بها صيوانا ينصب إذا مات منهم واحد لمدة 3 أيام يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان ويجلسون مدة من الوقت ثم يذهبون ويأتي آخر. نحرام ونوفاني واتوا كجيجي كوكساني بيسا نكوشكوا yani kwa kila mtu pesa, akifa katika wao mmoja kwa muda siku 3 wanafanya hivyo, linakuja kundi la watu baada ya kundi jingine, na wanakaa pale muda katika wakati, kisha wanakwenda zao, wanakuja wengine, wa hakadha hatta tantahi hadhi 3 ayyam, na hivyo hivyo mpaka zimalizike siku 3. Lianna dhalika bid'a la asasa lahu fi shar'i al-mutahhar, jambo hilo pia ni uzushi, hauna msingi wowote katika sheria hii yenye kutakaswa. Waqala Sheikh al-Albani fi ahkam al-janais safha 167: wa yanbaghi ijtinabu amrayn, inatakikana kujiepusha mambo mawili, wa in tataba an-nasu alayhima, hata watu wakifuata mambo hayo wakiyafanya. Al-ijtimau lit-ta'ziya fi makanin khas, jambo la kwanza kukusanyika kwa ajili ya kutoa pole mahali maalumu, kadar kama nyumbani au al-maqbara au makaburini au al-masjid au msikitini, hilo jambo halina asli yoyote katika Uislamu. Pili, ittikhadhu ahli al-mayyit at-ta'ama lidhiyafati al-waridina lil-'iza, watu wa maiti kufanya chakula, kupika chakula kwa ajili ya kuwakaribisha wale wanaofika kwa ajili ya kutoa pole. Hilo jambo pia halitakiwi, kwamba wale waliofiliwa alafu wapike chakula kwa wale wanaokuja kutoa pole, hili jambo pia halitakiwi katika Uislamu, bali majirani ndio wanaotakiwa watengeneze chakula wawape wale waliofiliwa. Kauluhu wabaka nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala almayit, Mtume sallam alilia kwa ajili ya maiti, fihi jawazul bukai ala almayit, hii ni kwamba inajuzu kulia kwa ajili ya maiti. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam baka ala ibn bintihi sabiyi lamma rufi alayhi, sababu Mtume sallam alilia kwa mjukuu wake wa kiume wa binti yake Fatima alipopelekewa, wakati katika sakaratul maut yule mtoto wa binti yake. Kwa hiyo Mtume machozi yakamtoka alipoulizwa mbona walia, waqala hadhihi rahma ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi, hii ni rahma, ni huruma ameitia Allah katika nyoyo za waja wake. Ile mtu kulia kwa ajili ya kufiliwa na mpenzi wake, ile ni huruma Allah ameitia katika nyoyo za waja wake. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama, na Allah atawahurumia katika waja wake wale wenye kuwahurumia wenzao. Alhadithu muttafaqun alayhi. Wabaka indama mata ibnuhu Ibrahim, pia mtume alilia alipokufa mtoto wake Ibrahim. Ibrahim mmoja katika watoto wake alikufa pia akiwa na umri kama mwaka mmoja na miezi kadhaa. Mtume sallam pia akalia alipoulizwa, qala tadma'u al-ain wa yahzunu al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wallahi ya ibrahimu inna bika lamahzunun. Asema macho yanatoa machozi, moyo unahuzunika, na hatusemi isipokuwa maneno yanayomridhisha Mola wetu. Na hapa kwa Allah, e Ibrahim, sisi ni wenye kukuhuzunikia. Kwa hiyo kulia kwa ajili ya huzuni inafaa. Kilio kinachokatazwa ni kilio cha sauti na kuomboleza na kutoa maneno. Utaishi vipi mimi huyo amefariki, huyo ilikuwa nikimtegemea? Haya ndiyo mambo ya niaha ya kijahilia, ni haramu kwa Muislamu kuyafanya. Lakini kilio tu cha kumlilia kwa ajili ya kumhuzunikia ni jaiz. Qauluhu wa qala innaha rahma, mtume akasema kilio hiki ni rahma. Ail bukau alladhi fihi damu'ul ain wa huznul qalbi waridha bil qada'i rahmatun fil qulub. Kilio ambacho kina kutoka machozi na moyo kuhuzunika na kuridhia hukumu ya Allah, hii ni huruma katika nyoyo. Wa fi hadha aljamu baina albukai waridha bil qada, katika hili kuna kufanya jamii baina ya kulia na kuridhia ile hukumu ya Allah ya kuchukua roho ya yule mpenzi wako. Unalia pamoja na kuridhia hukumu hiyo ya Allah kwamba amechukua roho ya mpenzi wako. Ile inatakiwa kila mmoja aridhie, asichukie. Kwa nini huyo? Kwa nini mtoto wangu amefariki? Kwa nini? Kwa nini viumbe vyako ni viumbe vya Allah? Kwa hiyo mtu asichukie likitokea jambo la msiba kama hilo, anatakiwa aridhie. Qauluhu ma annahu la'ana an-na'iha walmustami'a, pamoja na kwamba mtume amemlani yule mwenye kuomboleza na mwenye kusikiliza maombolezo. Hadha alhadithu dhaifun dha'afahu al-Albani, hadithi hii ni dhaif, al-Sheikh al-Albani ameidhoofisha. Wan-na'iha hiya allati tabki wa tadhkuru mahasin al-mayyit bi sawtin yushbihu niyahata al-hamam. Asema na'iha ni mwanamke anayelia na kutaja yale mambo mazuri ya maiti kwa sauti inofanana na sauti ya hamam njiwa. Kwa hiyo kilio hicho ndiyo kilio cha kijahilia, ni haramu. Lianna hadha yushiru bi anna hadha almusaba mutasakhitun min qada'i Allahi wa qadarihi, sababu hili nafahamisha kwamba huyo aliyepata msiba anachukia hukumu ya Allah na kadari yake. Wakad warada alwaidu shadidu fi dhalik, yamekuja makamio makali katika jambo hilo la kuomboleza. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam annaiha idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm alqiyama wa alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Mwanamke mwenye kuomboleza asipotubia kabla ya kufa kwake, kabla hajafa asipotubia, atasimamishwa siku ya kiyama na atavalishwa kanzu ya lami, nguo ya lami, wa dir'un min jarab, na dir'i yani la upele, huku ana upele, huku amevalishwa nguo ya lami. Kwa hiyo ni adhabu juu ya adhabu mwenye kuomboleza. Walmustami'a hiya almustami'atu linnaiha, yule mwenye kumsikiliza huyo anayeomboleza. Waradhiyatu bifi'liha, na mwenye kuridhia kitendo hicho. Walam tunkir alaiha, na asimkataze. Mtu anatakiwa akimwona mtu analia kuomboleza amkataze. Asipomkataza akawa na yeye anamsikiliza, pia anaingia katika makamio haya. Qauluhu wa qala zuru lqubura, akasema mtume zuruni, yazuruni makaburi. Fa innaha tudhakkiru bil akhirah, kwani makaburi yanakumbusha akhira. قال الشيخ البسام في تعليقه على نيل المآرب عن الزيارة: زيارة القبور لا تخلو زيارة الزائر من أربع حالات. كزور مقبوري يلي من كزور أو كزور ومن كزور حكو بكاننا حالين. كوانزا أن يدعو للأموات بالمغفرة والرحمة, awaombee wale maiti, awaombee maghfira msamaha wa Allah na rahma. Wayahusu man zarahu minhum bidduai walistighfar, na amhusu yule aliyemzuru katika wao kwa dua na istighfar. Awaombee wote, alafu yule aliyemzuru maalumu amhusu kwa dua pia na istighfar. Wayatabar wayu'tabaru bihali almauta wayatabiru bihali almauta, pia yule mwenye kuzuru azingatie ile hali ya wale waliokufa, azingatie hali yao. Wa maalu ilaihi, na ile hali ambayo wanaokwenda nayo. Fatuhdithu au fatahduthu lahu ibra wa mauidha, hapo itatokea kwake mazingatio na mauidha. Fahadhi ziyaratun shar'iyya, hii ndiyo ziara ya kisheria, kwenda kuzuru maiti na kuwaombea Mungu na kuzingatia ile hali walionayo, mtu kuzingatia na kupata mauidha na ibra, kwamba na yeye naye baadaye atakuwa kama wale pale katika makaburi. Halafu hali ya pili, an yad'u Allah li nafsihi, amuombe Allah kuiombea nafsi yake. Waliman ahabba, na anayempenda. Inda alquburi, aombe mbele za makaburi. Mu'taqidan anna ad-du'a fi al-maqabir, hali ya kuitakidi kwamba dua makaburini. Au inda qabri al-mayit, au mbele ya qabri ya maiti fulan. Au inda qabri al-mayit fulan afdal, au akiitakidi kwamba dua mbele ya qabri ya maiti fulani ni bora zaidi. Wa aqrabu lil-ijaba, na iko karibu zaidi kujibiwa. Min ad-du'a fi al-masajid, kuliko kuomba dua misikitini. Fahadhi bid'atun munkara, hii ni bid'a inayokanushwa. Mtu haombi isipokuwa anakwenda makaburini kwenda kuomba haja zake, anaona kwamba kule dua yake itakubaliwa zaidi, hiyo itakuwa ni uzushi. Hali ya tatu, an yad'u Allah mutawassilan bijahihim au haqqihim, ni kumuomba Allah mtukufu, hali ya kujikurubisha kwa vyeo vya wale maiti au haki zao. Fayakulu as'aluka ya Rabbi a'tini kadha bijahi sahibi al-qabri au bihaqihi alayka au bimaqamihi indak. Mtu akenda pale kaburini akamuomba Allah na kuomba, e Mola wangu nipe kitu kadha kwa jaha ya huyu mwenye kabri hapa, au kwa haki yake juu yako, au kwa daraja yake kwako. Wanahu idhalika, na mfano wa maneno hayo. Fahuwa bid'atun muharrama, huu ni uzushi unaoharamishwa. Liannaha wasilatun ila shirki billahi ta'ala, hiyo ni sababu na ni njia ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu vingine. Hali ya nne, alla yad'u Allah ta'ala, ni kutomuomba Allah mtukufu. Wa innama yad'u ashaba al-qubur, isipokuwa anaomba wale waliozikwa pale. Au sahiba hadha al-qabri, au anamuomba huyu mwenye kabri aliyezikwa. Kan yakula, kama kusema, ya wali Allah, e wali wa Allah, ya nabii Allah, ewe mtume wa Allah, ya sayyidi, aghifni, niokoe, au a'tini kadha, au nipe kadha. Wa nahu idhalika, na mfano hivyo. Fahuwa shirkun akbar, huu ni ushirikina mkubwa. Mtu anatoka katika Uislamu wali iyadhu billah ikiwa atawaomba wale maiti badala ya kumuomba Allah. Kala Sheikhul Islam, ziyaratul kuburi ala kismaini, uzuru makaburi kuko sehemu mbili, shar'iyya wa bid'iyya. Shar'iyya wal maqsudu biha assalamu ala almayit wa du'a'u lahu, ziyara ya kisheria makusudio ya ziyara hii ni kumpa salamu ile maiti na kumuombea. Kama yaksidu bisalati ala janazatihi min ghairi shaddi rahlin, kama anavyokusudia kulisalia jeneza lake bila kufunga msafara, bila kufunga msafara kwenda kuzuru kabri fulani kutoka hapa mpaka Nairobi, kutoka hapa mpaka Malindi, kutoka hapa mpaka Mamburui, hiyo haifai. بدع بدعية، كنا زيارة كبدعة، والمقصود منها طلب الزائر حوائجه من ذلك الميت. مقصودية زيارة هي كبدعة يوزوشي نيول من يكزور كتاك نكوم بحجزاك كوهي ميت. وهذه شرك أكبر، هي ni ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Au yaqsidu ad-du'a 'inda qabrihi aw ad-du'a bihi, au anakusudia dua mbele ya kabri yake au kumuombea pale mbele ya kabri yake. Wa hadhihi bid'a munkara, huni uzushi unaokanushwa. Wa wasilatun ila shirki, na ni sababu ya ushirikina. Wal maqsudu min az-ziyara, maksudio ya ziara kuzuru makaburi kwanza, imtithalu sunnati alqawliya, ni kufuata sunna ya maneno. Fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam zuru alqubura, yazuruni makaburi. Pili, tawarruthu riqqati alqalbi, ni kurifisha ulaini wa moyo. Moyo unalainika kwa mambo ya akhira mtu akiwa anazuru kabri. Tatu, tadhakuru bilmauti, kukumbuka alimauti. Kukumbuka alimauti. Nne, intifa'u almazuri bidua izzairi lahu, kunufaika yule mwenye kuzuriwa kwa dua ya yule mwenye kuzuru. Ananufaika maiti kwa ile dua. Tano, alitibaru walitiadhi, kupata mazingatio na kupata mawaidha kwa ile ziara. Wala yajuzu linnisai ziyaratul kubur, haijuzu kwa wanawake kuzuru makaburi. Lihadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam zairatil qubur, mtume amewalani wenye wanawake wenye kuzuru makaburi. Lakini masala ya wanawake kuzuru makaburi ni mukhtalafun fiha, baadhi ya maulama wanasema inajuzu mwanamke kuzuru makaburi, muhimu tu awe na subra, asiende akalia pale kaburini. Kwa hiyo haya ni masala khilafia. Kauli nyingine ni kwamba yajuzu mwanamke kuzuru makaburi, na mama Aisha radhiallahu anha alizuru kaburi la ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kwa hiyo masala haya ni khilafia. Wallahu a'lam.